بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم دې په سحر او په لس شپو او پا جفت او پا تاق او پا شپا کلچ پا تیری دوشی آیا پا دی کی دیو اقل والد پارا سق سمشتا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ تا اُنَلِ دَلْ چِسْتَا رَبْ سوکرل دا اوچتو ستنو والا آد ایرم سرا چی داغوی پشان بل قوم دا دنیا پا قومنو کی نو پیدا کرے شوے وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ او د سمودیانو سرا چې هغوی په وادی مکه کې ګټان تراشلی وو او سوی اکڑل د میخونو والا فرعون سرا دا هغه خلکو چې د دنیا په ملکونو کې غټه سرکشی کړی وه او په هغې کې ډېر فساد خور کړی وو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ان ربك لبالمرصاد اخر دا چې ستاره پاغوی باندې د عذاب شرق را پرې باسو حقیقت دا دی چې ستاره پتاک کې دی فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا خدا انسان دا حال دے چی خپل ربی کل پا ازمیخت کی اچوی او حغلا عزت او نعمت ورکوی نوائی چی زما رب ز عزت والا جوړ کړم او چی کل آغا پا ازمیخت کی اچوی او داغ رزق پاغ باندی تنگوی نوائی چی زما رب زلزلی لکڑم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحابون على طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما هرگز نہ داسی نہ دا بلکہ تاسو د یتیم سرا د عزت سلوک نہ کوی او مسکین تا په خوراک ورکولو باندې یو بل نه ورته زوی او د میراث ټول مال غون خورای او د مال په مینه کې سخت نختی ای کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد هرگز نا داسی ندا کلچ از مکا مسلسل اٹکا ولیشی او ریگستان تری جول کریشی او ستا رب راشی پا دا حال کې چې فرښتے با قطار پا قطار ولاړی وي او دوزخ با پا دغه ورځ مخې ته راوړی شي نو پا دغه ورځ به انسان له پوهه راشي او په دغه ورځ هغه لا د پوهې راتللو څه فائده. هغه بوای کاش کما د دې ژوند لپاره مخکې څه تیاری کړی وي، نو بیا به په دغه ورځ چې به الله کم عذاب ورکوي د هغې په شان عذاب ورکوونکی هیڅوک نشته، او الله چې با څنګه تړل کوي داغه پشان تړون کې سوک نشته. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بل طرف ته به حکموشي، اے مطمئن نفسا لاشا د خپل رب په طرف په داسې حال کې چې ته د خپل نیک انجام نه خوشاله یې او خپل رب ته خوښ یې، زما په نیکو بندگانو کې شامل شه او زما جنت ته ورداخل شه.